Więcej informacji o ryzyku stopy procentowej znajdziesz na www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 18 sierpnia, minęła godzina 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwa walne zgromadzenie PZPN-u, które wybierze nowego prezesa związku. Na miejscu jest nasz dziennikarz Adam Malecki. Liderzy talibów zapowiadają, że ujawnią przed światem swoją tożsamość. Minister zdrowia w liście do dyrektorów szkół i rodziców pisze o korzyściach ze szczepień przeciw koronawirusowi i dementuje nieprawdziwe informacje, jakie pojawiają się w przestrzeni publicznej. W Warszawie trwa walne zgromadzenie Polskiego Związku Piłki Nożnej, podczas którego zostanie wybrany nowy prezes. Kandydatów jest dwóch, Marek Koźmiński i Cezary Kulesza. Ze stanowiskiem po wielu latach żegna się Zbigniew Bonik, który podczas dzisiejszego zjazdu został uznany honorowym prezesem związku. Na miejscu jest Adam Malecki. Zbigniew Boniek ustępuje z funkcji prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. W jakim stanie jest rodzima federacja po 9 latach jego urzędowania? Polski Związek Piłki Nożnej jest w sytuacji takiej, gdzie myślę, każdy może mu zazdrościć. Mamy zdefiniowaną naszą piłkę, nasze rozgrywki. Jesteśmy związkiem, który na arenie międzynarodowej jest szanowany. Zorganizowaliśmy najwięcej imprez międzynarodowych z wszystkich federacji. Do plusów Bońka należy dorzucić sukcesy reprezentacji Adama Nawałki, ćwierćfinał Euro 2016. Awans na mundial i choćby to, że nasza reprezentacja w 2017 roku zajmowała 5. miejsce w rankingu FIFA. A gdzie są największe mankamenty według prezesa Bońka? Polska piłka potrzebuje silnej piłki klubowej. Dopóki nie będziemy regularnie grali w Champions League, w Europie League, w Conference League, będziemy zawsze sami do siebie strzelali, czy to jest problem szkolenia, czy to jest problem taki, czy to jest problem siaki. Tu jest najwięcej do zrobienia. A to tylko jeden z aspektów i wyzwań, przed którymi stanie nowy prezes PZPN-u. Wciąż czekamy na decydującą część walnego zgromadzenia. Czekamy na wybory. Jedno jest pewne, wszystko rozstrzygnie się już w pierwszej turze. Warszawa, Adam Malecki. Liderzy afgańskich talibów nie pozostaną w cieniu, ujawnią się przed światem, przekazał agencji Reutera przedstawiciel talibów. Od 20 lat przywódcy islamskich bojowników ukrywali swoją tożsamość. Przypomnijmy, wykorzystujący wycofanie się międzynarodowych sił wojskowych pod wodzą USA, w ciągu 3 miesięcy talibowie przejęli kontrolę praktycznie nad całym krajem. Do sytuacji odniósł się wiceszef MSZ-u Marcin Przydacz. W programie Pierwszym Polskiego Radia ocenił, że choć nie wszystkie cele operacji w Afganistanie zostały osiągnięte, to nie zmienia to faktu, że Stany Zjednoczone pozostają globalnym mocarstwem. Jasną sprawą jest, że wizerunek amerykański jest jakoś tam nadszarpnięty w wyniku tego, co się dzieje w Afganistanie, ale to, że w jednym miejscu siły amerykańskie finalnie nie osiągnęły swoich celów, to nie znaczy, że państwo amerykańskie nie jest sprawne i że jego armia nie jest najpotężniejszą armią na świecie. Oczywiście, że jest. Z kolei wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej i były minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak powiedział, że chaos, jaki zapanował w Afganistanie, zaskoczył wszystkich. Jak podkreślił w Polskim Radiu 24, na podstawie dostępnych informacji można się było spodziewać, że afgańskie instytucje i wojsko będą w stanie obronić władzę. Tomasz Siemoniak dodał, że pamiętając o zaangażowaniu polskich żołnierzy w Afganistanie i poniesionych kosztach, Polska nie powinna się dystansować od sytuacji w tym kraju. Nie powinniśmy powiedzieć w tym momencie, to nie nasza sprawa i starać się z jednej strony uczestniczyć w międzynarodowej presji na nowe władze, jakikolwiek będzie ich kształt, na to, żeby przestrzegały praw człowieka, konstytucji, żeby zachowywały się wobec własnej ludności w sposób cywilizowany, a z drugiej strony szukać różnych możliwości wsparcia Afganistanu w postaci pomocy tym byłym współpracownikom. Tomasz Siemoniak dodał, że można zbudować w Polsce zgodę polityczną wokół sprawy Afganistanu. Przypomniał, że wszystkie rządy wspierały zaangażowanie Polski w tym kraju. W związku z dużą liczbą nieprawdziwych informacji o szczepieniach dzieci, resort zdrowia wystosował list do Ministerstwa Edukacji. Ma on zostać przekazany do dyrektorów szkół, pedagogów i rodziców. Adam Niedzielski przedstawia w liście pełną informację o prowadzonych w Polsce szczepieniach przeciw COVID-19. Podkreśla, że kieruje go szczególnie do tych, którzy z różnych względów obawiają się szczepień i odbierają sprzeczne, czasem wykluczające się doniesienia medialne, czy też opinie kierowane przez różne środowiska i organizacje. wszystkie szczepionki przeciw COVID-19 dostępne w krajach Unii Europejskiej, a co za tym idzie również w Polsce, przeszły procedurę dopuszczenia do obrotu decyzją Komisji Europejskiej. Po wcześniejszej naukowej ocenie Europejskiej Agencji Leków napisał w liście minister zdrowia i podkreślił, że stosowanie szczepionek nie jest żadnym eksperymentem medycznym. Przypomnijmy, że Polskie Radio uruchomiło specjalny serwis szczepienia.polskieradio24.pl. Tam znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje, a to już wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Nieco cieplej niż wczoraj, 20-21 stopni na Wybrzeżu, 22 w centrum, 23 na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Przelotnie popada na północy i na zachodzie. Burz można spodziewać się nad morzem. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje na mega okazjach w Media Expert? Ceny! Ceny w dół! Wow, to super, Marian, idziemy! Przepraszam, co oznacza ten liść ułożony z białych gwiazdek na zielonym tle, tu na etykiecie? To logo produkcji ekologicznej. Oznacza ono, że produkt jest certyfikowany, kontrolowany na każdym etapie, wytworzony bez GMO, syntetycznych nawozów i środków ochrony roślin oraz że powstał z troską o środowisko naturalne, a także z dbałością o warunki utrzymywania zwierząt. Czyli żywność z euroliściem to dobry wybór. Kupuj świadomie. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Letnia wyprzedaż w internetowym sklepie Lidla. Oferta artykułów dziecięcych nawet do 80% taniej. Na przykład dwupak spodenek dziecięcych 50% taniej, czyli 12,49. A duży dmuchany zamek tylko 99 zł. Więcej okazji na www.lidl-sklep.pl. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. W Carrefourze ceny dla każdego, więc lato na całego. Szynka wieprzowa 9,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. Aż 37% taniej. A napój Tymbark 2 litry jedyne 2,99. Oferta ważna do 21 sierpnia. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po godzinie 13. Trójka do trzeciej. To trzecia odsłona naszego spotkania i na początek telefon. Kiedyś byłem bardzo przekości człowiekiem i zmieniłem tylko sposób odżywiania się, dietę. Obiad jem o stałych godzinach, na kolację tylko owoce. Tak schudłem 35 kg w ciągu roku. Jest to do wykonania. I wyeliminować pewne rzeczy, które szkodzą. I więcej ruchu oczywiście. Rower, u mnie gumie rower. Chociaż siła przyciągania kanapy, proszę Państwa, cały czas działa i kusi. My spędzamy razem czas do 15. Zofia Kruszewska, Monika Suszek, Piotr Firan. Zapraszamy.

Miłość do dwukołowców zaiskrzyła, a pokonywane odcinki wydłużały się z każdym tygodniem. Dziś jeden z nich, zielonogórzanin, zawodowo kierowca autobusu MZK, Krzysztof Fechner, przymierza się do trasy życia, pokonania 3200 kilometrów. To jest 3200 kilometrów, tam jest prawie 30 tysięcy przewyższenia, to czyli w pionie to będzie gdzieś takie 3 Monte Everesty, jakbym wjechał w pionie. Zjadę całe Bieszczady, całe Tatry i całe Karkonosze, to praktycznie odcinek 1000 kilometrów po górach będzie. To będzie z górki pod górkę tylko. Tam jak człowiek złapie małą kontuzję, najmniejszą kontuzję, to już nie puści. To się człowiek już nie zregeneruje. Właśnie bardzo trzeba uważać w tych górach i nie szarpać, jechać bardzo delikatnie na takich lekkich biegach. Dziś Krzysztof Fechner ma na koncie ponad 1000-kilometrowe odcinki i liczne maratony. Jak podkreśla, to olbrzymi wysiłek dla organizmu, a zapotrzebowanie energetyczne liczone jest w tysiącach kalorii. Na wyścigu Wisła, co jechałem przez las, jechałem 93 godziny, urządzenie pokazało 48 tysięcy kalorii, że spaliłem. To ile pan musiał włożyć do siebie? Ja wypiłem chyba, nie wiem, 30 litrów napoju, chyba, nie wiem, z 20 obiadów zjadłem. W czteroosobowym teamie zielonogórskiego kolarza jest m.in. Katarzyna Kozłowska, która także pasjonuje się kolarstwem. Drużyna będzie podążać śladem rowerzysty, by przygotować mu posiłek regeneracyjny, pomóc przy naprawie roweru, czy też zapewnić miejsce do spania. Naszym głównym zadaniem to jest zaopatrzenie go w prawidłowe odżywianie, serwis rowerowy, organizacja mu noclegów, przede wszystkim serwisowanie roweru. Główną rolę też odgrywamy jako jego wsparcie takie mentalne, bo jednak on ma świadomość, że ma nas i że cokolwiek się stanie, to wie, że jeżeli się z nami skomunikuje, to my w każdej chwili jesteśmy w stanie mu pomóc. Każda osoba w grupie ma przydzielone zadania. Kolarka będzie zajmowała się logistyką. Pilnuje całego tego naszego teamu. Rozdzielam zadania, generalnie najwięcej kontaktuję się z zawodnikiem, monitoruję go, sprawdzam, czy wszystko jest z nim w porządku, decyduję o tym, co w danej chwili będzie jadł, decyduję, w którym momencie tak naprawdę pójdzie spać, w którym nie. Zielonogórzanin chce nie tylko pokonać trasę, ale także przejechać 3200 kilometrów w jak najkrótszym czasie. Rekord to 7 dni, 6 godzin i 25 minut. Jak zaznacza, tutaj najważniejsza jest silna psychika. To tak naprawdę wszystko jest w głowie. Kto jak bardzo chce to ukończyć, kto jak bardzo w siebie wierzy, to tak naprawdę chyba od 400 kilometru, mi się tak wydaje, to już nawet nie jadą mięśnie, tylko głowa. Człowiek jedzie i on jakby walczy sam ze sobą. Maraton rowerowy dookoła Polski odbywa się raz na 4 lata. Start zaplanowano w sobotę, a zawodnicy muszą ukończyć trasę do wtorku 31 sierpnia. To była relacja naszej reporterki Karoliny Kamińskiej. 19 minut po godzinie 13. Do siebie sam, dzwonię sam, do siebie sam, dzwonię sam. Teraz dzwonię do siebie sam. Lepiej zadzwoń do siebie sam. Teraz dzwonię do siebie sam. Lepiej zadzwoń do siebie sam. Z dwóch kandydatów jeden odchodzi niepocieszony. Taki jest skutek wyborów. Przenosimy się do siedziby Polskiego Związku Piłki Nożnej. Na miejscu jest Adam Malecki. Adamie, już wiadomo, kto będzie kierował związkiem. Cezary Kulesza, prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Taką decyzję podjęło Wolne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów PZPN. Przed głosowaniem obaj kandydaci przemówili, przy czym Marek Koźmiński mówił przez ponad 20 minut, a Cezary Kulesza dosłownie kilka. Wystąpienie Koźmińskiego było bardzo emocjonalne. Mówił o przyjaźniach, o wspólnej pracy podczas ostatnich lat pracy w PZPN-ie. Mówił o piłce kobiecej, trenerach grup młodzieżowych, o współpracy z Ekstraklasą. Przy okazji prezentował slajd. Mówił o pieniądzach, o ich podziale, także bardzo taka szeroka prezentacja. Natomiast Cezarego Kuleszy wystąpienie było bardzo krótkie. Podziękował Zbigniewowi Bońkowi, podkreślił, że z Markiem Koźmińskim więcej go łączy niż dzieli. Dodał, że zna polską piłkę od podszewki, zna zapach szatni, a na koniec powiedział: wy przecież znacie mnie, kierując swoje słowa do tych, którzy chwilę później zagłosowali na jego korzyść. Marek Koźmiński otrzymał 23 głosy, Cezary Kulesza 92. I oto co miał do powiedzenia już po tym, jak został wybrany na prezesa PZPN. Jestem zaszczycony, stojąc przed wami jako nowy prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Dziękuję za ogromny kredyt zaufania, który dzisiaj od was otrzymałem. Traktuję tę funkcję jako największe wydarzenie w moim życiu. Piłka nożna jest to sport, który łączy miliony Polaków. Dlatego zapraszam wszystkich do współpracy, którym leży na sercu dobro polskiej piłki. Wiemy, że musimy przeprowadzić zmiany, żeby się rozwijać. Jestem jednak pewny, działając wspólnie, osiągniemy sukcesy. Dziękuję wszystkim za oddane głosy. Obiecuję ciężką pracę. Proszę was o wsparcie, bo łączy nas piłka. Łączy nas piłka to hasło, które towarzyszyło kadencji dwóm Zbigniewa Bońka, także można powiedzieć, że w ten sposób Cezary Kulesza w jakiś sposób podkreśla, że będzie kontynuował tę drogę wyznaczoną przez Zbigniewa Bońka. Zresztą Zbigniew Boniek po tym przemówieniu wstał ze swojego fotela, powiedział: Cezary, oto twoje miejsce. Symbolicznie przekazuje ci fotel prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Teraz nastąpiła przerwa, więc w kuluarach będzie dużo się działo, będzie szansa na wywiady. Także pozwolą państwo, że ruszę właśnie w te zakątki, żeby porozmawiać i usłyszeć, jakie są emocje po tych wyborach i po tym, jak Cezary Kulesza został prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej na kolejne 4 lata. Właśnie ciekawe, czego możemy się spodziewać po tej lakonicznej przemowie, ale czas pokaże, a te informacje zebrał dla państwa Adam Malecki z redakcji sportowej. Bardzo dziękuję. Dziękuję. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my

nie zawsze jest łatwo, choć łatwo wierzyć, że na wszystko mamy czas, że szczęście samo znajdzie cię. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, samo nic nie zmieni się. Nie, nie, nie, nie. Nie zmieni się. Nie, nie, nie, nie, nie, nie. Samo nic nie zmieni się. Nie, nie, nie, nie. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Samo nic nie zmieni się. Nie. Ponad 20 macew, żydowskich kamieni nagrobnych, znaleziono na terenie nieistniejącej już wsi, niedaleko przejścia granicznego w Barwinku w Beskidzie Niskim. Przebiega tam szlak turystyczny i właściciel tego terenu chciał pokazać historię tego miejsca. Ale jak mówi jego pełnomocnik Maciej Włodarczyk, badania przypomniały kolejną tragedię. Pan Wiesław Krzyżnowski, którego mam przyjemność reprezentować, jest właścicielem terenu obejmującego dawną wieś Smereczne. Ponieważ równocześnie jest miłośnikiem historii, doskonale wiedział, że powinny tam znaleźć się artefakty świadczące o wydarzeniach związanych z kulturą łemkowską, no, z tragiczną historią tej doliny, gdzie nastąpiło wyniszczenie i właściwie likwidacja tej wsi. Ku naszemu zaskoczeniu okazało się, że znalazły się tam też ślady innej całkiem historii związanej z narodem żydowskim, mianowicie macewy. Były w sposób, trzeba powiedzieć, haniebny wykorzystane. Okupant niemiecki, budując kasarnię, strażnicę niemiecką, chciał, jak sądzę, upokorzyć naród żydowski i zostały wykorzystane do przykrycia rynsztoku. Rynsztoku odprowadzającego fekalia z tej właśnie kasarni. Jacek Kosztan, regionalista, prezes Stowarzyszenia Szytl Dukla. Człowiek, który zajmuje się kulturą żydowską. To było dla pana zaskoczenie, że te macewy tam się znalazły? O tych macewach wiedzieliśmy z literatury, natomiast nie wiedzieliśmy dokładnie, gdzie były zlokalizowane. W wszystkich źródłach podawane było, że zostały użyte do uregulowania potoków smerecznych, natomiast nikt nie wiedział konkretnie, w którym miejscu. Gdy przetłumaczyliśmy je, przeczytaliśmy, porównaliśmy z materiałem, który znajduje się w Urzędzie Miasta i Gminy, czyli z księgami metrykalnymi, znaliśmy nazwiska osób, które widniały na macewach. Rok się zgadzał, mniej więcej śmierci, data pochówku. W związku z tym uznaliśmy, że te macewy pochodzą z Kirkutu Dukierskiego. W 1942 roku, 13 sierpnia, ludność żydowska Dukli została częściowo wywieziona do obozów zagłady, częściowo została zamordowana u podnóża góry Budna. Tam jest zbiorowa mogiła dukierskich Żydów, Żydów rymanowskich, Żydów jaślickich. A pozostały po nich właśnie cmentarz żydowski. To były potężne bloki kamienne, więc użyto do regulacji potoków. Tak samo zrobiono w Jaśliskach, tak samo zrobiono w Ronowie czy tam w Sanoku. Używano tego jako budulca pod różne inwestycje. Ile tych macew jest? Na chwilę obecną wydobyliśmy 22 macewy i przetransportowaliśmy na cmentarz żydowski. No i 3 fragmenty. Tam zostały jeszcze macewy, które są zalane betonem. W związku z tym trzeba będzie pomyśleć, jak je wykuć z tego betonu, czy w ogóle jest sens wykuwać to. No, tam jeszcze podejrzewam będzie dużo fragmentów, gdyż te macewy w czasie transportu, w czasie, tak powiem brzydko, eksploatacji mogły ulec częściowemu zniszczeniu, skruszeniu. Więc jeszcze przy pracach podejrzewam wyjdą fragmenty, które nie zostały teraz odkryte. Ja się przyglądałem tym kamiennym płytom. Część z nich ma bardzo wyraźne napisy, część jest mocno zniszczona. Co udało się odczytać? Czy nazwiska tych ludzi to są znaczące nazwiska dla historii Dukli? Wczoraj córka, która jest studentką judaistyki, spisała po prostu tak z natury. Bo ze zdjęcia też inaczej się tłumaczy, natomiast z natury się inaczej tłumaczy, gdyż tam przekłamanie jednej litery zmienia całkowicie sens wyrazu. I na ten temat nie chcę się na razie wypowiadać autorytatywnie. Poczekajmy, aż zostaną wszystkie te macowe przetłumaczone. Ciekawym jest fakt, że z Izraela odezwał się jeden z rabinów, czy mamy całość jednej z płyt nagrobnych, czy tylko ten fragment. Czyli musiał być to ktoś zacny i ktoś bardzo ważny dla społeczności dukielskiej. A co z nimi będzie? Nie wiem. One są na razie bezpieczne, leżą na cmentarzu tam, gdzie powinny być. Może po myśli Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, która jest właścicielem tego cmentarza, na postawieniu lapidarium, czyli no, takiego jak gdyby pomnika, gdzie muruje się te macewy, może ogrodzenie. Nie wiem, po prostu trudno mi teraz spekulować, co by można było zrobić z tym. Nie można na pewno ich wkopać, gdyż Komisja Rabiniczna uważa, że wkopywanie macew w miejscach takich przypadkowych tworzy fałszywe wrażenie, że pod tą macewą spoczywa ciało człowieka. A w kulturze żydowskiej nie jest ważne to, co jest na górze, tylko to, co jest w ziemi. Ziemia jest nienaruszalna. Odkryte macewy można zobaczyć w Dukli na wyjeździe z miasta. Przy drodze na Słowację po prawej stronie jest dawny żydowski cmentarz. Na miejscu był Janusz Jaracz z Radia Rzeszów. Pamiętam, jak mówili na mnie, z nim będzie trudno, bo to zbój. I zawsze gdzieś w ostatniej ławce odpływałem. Wróżyli mi, że skończę marnie. Patrz, jaki wtedy mieli dar. Choć nie dmuchali w moje żagle, odpłynąłem. Hej wy, czy jeszcze pamiętacie podmiejski park? Jak tamte miejsca były nasze, jak u stóp mieliśmy cały świat. Hej wy, co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. Ostatnio wstać mi coraz trudniej. Za długa noc, za krótki dzień. A każdy miesiąc jest jak grudzień przez żaluzję. Nie wypada mi być smutnym. Zamawiam blisko, wszystko mam. Nocna Warszawa i skutki już nie czekam. Hej wy, co na mnie tak patrzycie, to nadal. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. Hej wy, czy jeszcze tam jesteście, to nadal ja. Co się podziało w smutnym mieście, że milczycie wszyscy tyle lat. i po co wszystko tobą pachnie? Skoro tak dawno jesteś gdzieś, mówili mi, że będzie łatwiej, minie z czasem. A jeśli chodzi o dodatkowe kilogramy, to proszę Państwa, mamy winowajce. Uważam, że tak dużo cukru jest dodawane do stworzywienia, którym się codziennie karmimy, jak i do napojów. I uważam, że jest to główna przyczyna w ogóle wszystkich chorób, nie tylko otyłości, ale chorób jelitowych, cukrzycy typu pierwszego, typu drugiego. I nie bez powodu mówi się o czytaniu etykiet. To jest bardzo ważne, bo rzeczywiście niezdrowe produkty udają zdrowe, a oprócz tego ważny jest jeszcze umiar. Dużo się mówi o diecie, o zdrowym odżywianiu. Natomiast moim zdaniem decydująca rzecz to jest ilość spożywanego pokarmu. Najpierw ilość kalorii, dużo, dużo ruchu. To jest zdrowie i kondycja i wygląd, estetyka i wszystko. To w sprawie odżywiania się, proszę Państwa, nasz numer telefonu 22 i 7 trójek. A teraz w trójce 18 minut pozostało do godziny 14. Jungle. Kwadrans pozostał do godziny 14. A jeśli chodzi o umiar, to nie znają go ani Łukasz Szwed, ani Michał Migała, zwłaszcza jeśli chodzi o powitania. Przed nami powtórka z rozrywki. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Ja też powiem raz. Dzień dobry. Dzień dobry. Spalin łzy wyciska, zatrute ryby w rzece śpią, ślad zniknął po turystach, słowik nie śpiewa dawno już, ostatnie zdechły kruki, wiatr nie kołysze łanów zbóż, bo sam też dawno ucichł, żyć dłużej nie możemy tak. Wydaje nam się przykre, że wszystko przypomina nasz krajobraz tuż po bitwie. Jest jednak ktoś, kto czuwa wyś, kto las zwiększył dystans. wtedy ktoś, to my, ochrona środowiska. Jest przecież ktoś, kto czuwa wyś, kto aż zwiększył dystans. Ten ktoś, to my, ochrona środowiska. Sikorki karmić, kupić psa, na spacer z nim wychodzić, dla innych zwierząt znaleźć czas, nie łamać praw przyrody, nie ścinać krzewów ani drzew, nie zrywać kwiatków żadnych, wtedy oddychać będzie lżej przyjemnym dymem z fabryk. I ptak narobi ci na dłoń, do ryb połowu starczy wrzątek. To dzięki temu, że już ktoś znów zrobił tu porządek. Jest przecież ktoś, kto czuwa byś, do lasu zwiększył dystans. Ten ktoś, to my, ochrona środowiska. Jest przecież ktoś, kto czuwa byś, do lasu zwiększył dystans. Ten ktoś, to my, ochrona środowiska. Jan Jakub Telerzyty, ochrona środowiska. Redaktor ma jakiś dystans do lasu? Dystans do lasu? Bardzo lubię nie mieć dystansu do lasu żadnego. A piechotą dochodzi redaktor do lasu, czy raczej dojeżdża? Dojeżdża do dystansu do lasu, a dystans pokonuje już piechotą. Dystansuje się redaktor z parkingu, rozumiem. Tak, z parkingu, z ulicy, z gdziekolwiek, kiedy mieszkałem w dzielnicy, która była porządną dzielnicą. Każda dzielnica porządna ma mały las gdzieś w okolicy. Na przykład Bielany, wtedy Bielański. Dojeżdżałem komunikacją publiczną. Teraz jestem w nieporządnej dzielnicy i muszę używać środków komunikacji własnej. No, na tym polega nieszczęście osiedli nowych nad szczęściem osiedli starych. Na nowych jest fajnie, bo można spotkać nowych ludzi, a na starych to są ci sami starzy. Tak, rzeczywiście wiek tutaj też gra rolę i wiek tej piosenki, która rzecz wesoła tutaj podjęta jest, tak trochę... Trochę frywolnie, natomiast coś, co było może przedmiotem nieco takiej zabawnej piosenki kiedyś, staje się przedmiotem naprawdę bardzo poważnych rzeczy teraz i wręcz... ogromnego stresu i strachu. Dobrze, to zobaczmy, co sądzi Edward Dziewoński na temat ucieczki przed cywilizacją. Proszę Państwa, Mrożek w interpretacji Edwarda Dziewońskiego. Ubiegłego roku postanowiłem nie obchodzić imienin, które wypadły, no jak zwykle, 13 czerwca Antoniego. Ale jak to zrobić? No, jeżeli nawet zawiadomię znajomych, to przecież i tak przyjdą i zmuszą do picia, śpiewania i jedzenia na mój koszt. Zaryglować drzwi, wyważą, podkopią się przez piwnicę, zachorować, wyciągną z łóżka, zmuszą do picia spirytusu. No. Krótko i węzłowato, po dłuższym rozważaniu doszedłem do wniosku, że tylko ucieczka może mnie uratować. No i 13 czerwca, skoro świt, wymknąłem się z domu i ukryłem się w głębokich lasach. W plecaku miałem troszeczkę jedzenia. Dokoła cudowna przyroda wabiła tysiące uroków. Słońce, zieleń, ptaki, no a przede wszystkim w ogóle zupełne, absolutne bezludzie. Pierwsze w życiu imieniny spędzone przyjemnie, kulturalnie, zdrowo. Około godziny 9 spotkałem jakiegoś mężczyznę nieogolonego, wychudłego w pomiętym granatowym garniturze. Robert jestem, przedstawił się, 7 czerwca, a pan kto może Bogumił? Ja mówię, nie, Bogumiła było 10 czerwca, ja jestem Antoni, 13. To już 13? Ojej, nie wiedziałem, że tu tak długo siedzę. Jak pan myśli, można wracać już do domu? No, ja myślę, je pan, chyba można, bo goście zajęci są teraz nami, Antonimi. A, tak, rzeczywiście, to pan pozwoli może, że serdeczne życzenia panu złożę, serdeczne bardzo. Nie ma pan czegoś do picia, wie pan, bo próbowałem wysysać alkohol z liści, ale to tylko w zębach zgrzypi. No, wie pan, powiadam raczej tak ponuro. Mam, ale niedużo. Przy sposobności pan pozwoli, że ja też panu serdeczne, chociaż spóźnione życzenia. No i tak jakoś zaczęliśmy sobie chodzić razem i około południa spotkaliśmy jeszcze paru Antonich i utworzyliśmy grupę. Robert chodził z nami. Stary jakiś taki gajowy, któregośmy spotkali, poinformował nas, że najbardziej obfituje w Antonich zagajnik kolomokradla. No i rzeczywiście, jak żeśmy się zaczęli w tamtym kierunku przedzierać, to już z daleka doszły nas strzępy znanej pieśni Sto lat, sto lat. Zastaliśmy duże zgrupowanie Antonich, około 20 sztuk, dorodnych sztuk zebranych na polanie, pędzili bimber z konwalii. Robert powiedział, no wiecie co, to ja jeszcze zostanę trochę z wami. I usiadł. No, naprawdę, no nigdy w życiu nie spędziłem tak hucznych imienin. No, ze 30 osób i żadnych gości. Żadnych gości, sami solenizanci, sami swoi. Sami Antoni, no nie licząc Roberta jednego, nieważne. Proszę państwa, tak mniej więcej pod wieczór już było, że ktoś krzyknął: panowie, nad jeziorem obozują Lucjani. Oni też obchodzą 13 czerwca. Nie będzie Lucek pluł nam w twarz. Zaśpiewaliśmy chórem i ruszyliśmy, zataczając się nad jezioro, bić Lucjanów. Na szczęście pomyliłem się co do kierunku i spotkałem Jolantę, bo to już było 15 czerwca. No właśnie. Och, terror imieninowy widzę po prostu, który... Terror okazji. Teraz niektórzy już kwestionują święta, wyjeżdżają sobie na narty, bo nie chcą z teściami siedzieć podczas świąt. No to obserwujemy takie zjawisko walki wolności ze wspólnotowością. Wolność wygrywa. No niestety wolność wygrywa, ona się skończy samotnością, ta cała wolność, tak, wydaje mi się. Tak, potwierdzam. Wolność zawsze kończy się samotnością. Ta wspólnotowość wydaje się taka sztywna, taka skostniała, ale ona daje nam jakieś ramy, jakieś absolutnie korzenie. Tak, absolutnie się zgadzam. W każdym razie ucieczka przed imieninami akurat no, nie jest taka zła, no chyba, że trafi się na Lucjanów i innych, którzy się zaraz... Jak to nasi, prawda? Hej wy z wioski za rzeką. I dochodzi do konfrontacji. Tak, no zawsze muszą być jacyś wy albo jacyś oni, inni. Najlepiej, no bo wtedy tą agresję rozładowujemy na nich. Tak, a nie i na nas. Scalamy grupę swoją. No, tak, to, pamiętasz jak ja go za łeb złapałem. Ba. Potem są przez 2 lata wspomnienia. Ale rzeczywiście, jeszcze teraz podczas ery pracy zdalnej i pandemii, no to rzeczywiście ta wolność jeszcze bardziej kojarzy się z samotnością. No niestety, ale wróćmy może do... Trzeba znaleźć jakieś sprytne sposoby na to, żeby mimo tego wszystkiego tę wspólnotowość odzyskać. Szukajmy, a tymczasem posłuchajmy... A znajdziemy. Jacka Fedorowicza. Dobrze. Cywilizacja. Może nam pomoże. Czytamy w prasie i w radiu słyszymy: cywilizacji postęp nas wyniszcza, wiotczeją mięśnie, tracimy kończyny, a w środku mamy po prostu same zgliszcza. Gdzieś w perspektywie kompletny sił zanik, farmakologia ratuje nas bez skutku. I tacy wiotczający, zdegenerowani, jeden po drugim wymrzemy po malutku. Mnie jednak jakoś ta wizja nie przeraża, bo gdy na przykład szybę stłukę w windzie, to osobiście z drzwiami mknę do szklarza, bo przecież do mnie szklarz za nic nie przyjdzie. Ta winda to mój przyrząd ukochany, nieruchomieje. A często zdarza się to, ja dzięki windzie jestem wciąż wytrenowany, gdy z zakupami gnam na 8 piętro. Kran naprawiając, ćwiczę mięśnie dłoni, w drzwiach tramwajowych podciągam się w bicepsie, a jeszcze przedtem muszę tramwaj ten dogonić i dzięki temu mam łydy coraz lepsze. Mam sport na co dzień, nieprzerwany trening, pewny mnie taktem jest, więc ten złowróżbny hałas. My nie jesteśmy tacy strasznie rozpieszczeni, gdy wciąż od lat chwilowo coś nie działa. Być może komuś zanika jakiś organ. Zrozumcie jednak, kochani żurnaliści, tym kimś być może jakiś Mr. Morgan. A Kowalskiego to po prostu nie dotyczy. Wstrzymajcie słońce, ruchome ruszcie schody. Temu szklarzowi ze szkłem przyjść do mnie każcie. Wysokim piętrom dostarczcie w kranach wody. Dopiero potem nas cywilizacją straszcie. Ogłoszenie społeczne. Do końca września trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Najszybciej i najbezpieczniej spiszesz się przez internet. Wystarczy wejść na stronę spis.gov.pl. Możesz zalogować się przez profil zaufany lub konto w banku. Można też podać PESEL i nazwisko panieńskie matki. Wejdź na spis.gov.pl i spisz się. Do udziału zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Mega okazje w Media Ekspert. Na przykład zaawansowany robot sprzątający iRobot Roomba i3. Teraz za jedyne 1299 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RSO 0%. Przepraszam, co oznacza ten liść ułożony z białych gwiazdek na zielonym tle, tu na etykiecie? To logo produkcji ekologicznej. Oznacza ono, że produkt jest certyfikowany, kontrolowany na każdym etapie, wytworzony bez GMO, syntetycznych nawozów i środków ochrony roślin oraz że powstał z troską o środowisko naturalne, a także z dbałością o warunki utrzymywania zwierząt. Czyli żywność z euroliściem to dobry wybór. Kupuj świadomie. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Ekologiczna i ekonomiczna łazienka? Tak, teraz w Leroy Merlin znajdziesz produkty łazienkowe, które pozwolą Ci oszczędzać wodę przy każdym użyciu. Na przykład bateria Groe Start Loop z ceramiczną głowicą i ogranicznikami przepływu EcoJoy za jedyne 198 zł. Leroy Merlin, zapraszamy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 18 dzień sierpnia, minęła godzina 14. Filip Jarek, zapraszamy na serwis Trójki. Grupa 50 osób ewakuowanych z Afganistanu jest już